राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 18/1/92 को दोपहर 3 बजे लगभग श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। राम राम। यह नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। कोई बात याद आती हो तो बोलो भाई। नारायण नारायण नारायण नारायण बराबर बाबा मंगल नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। बहुत बार कही है फिर भी कहता हूँ कि मनुष्य का जो समय है उम्र है ये बहुत कीमती है और मिली भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, इससे बड़ी कोई चीज है नहीं। न तो समोस्तभ्य प्रतिमा प्रभाव। आपके समान भी कोई नहीं है तो आपसे अधिक कौन होगा, कैसे होगा। ऐसे सर्वोपरि तत्व की प्राप्ति के लिए मिला है तो ये समय बहुत कीमती है। इमं प्राप्ति भजस्व माम। इस शरीर को प्राप्त करके मां भजस्व मेरा भजन कर। मन स्वयं भगवान के भजन के इसकी कीमत नहीं आती। मनुष्य जन्म के समय की कीमत बहुत सीरियस नहीं होती। खादते बोलते नित्यम सुन कर सुकर खर। खाना है पीना है सोना है बाल बच्चों का हो जाना है लड़ाई हो जा रही है आपस में। ये तो पशु पक्षियों में होता है। बाल बच्चे भी होते हैं लड़ाई भी होती है खाना पीना होता है नींद भी आती है आराम भी करते हैं आपस में मोह भी करते हैं बैर भी करते हैं। ये चीजें तो पशुओं में पक्षियों में कुत्तों में गधों में भी होती है। अगर यही बात मनुष्य में हुई तो मनुष्य जन्म की क्या सफलता होगी। उस मनुष्य जन्म में विशेषता होनी चाहिए ना। क्या विशेषता होगी जब इसी में ही अपना समय लग गया है। तो भाइयों से बहनों से कहना है कि सावधान रहे। बढ़िया चीज मिली है जिसका उपयोग अच्छे से अच्छा हो जाए अच्छे से अच्छे काम में लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो समय तो चला जाएगा ये तो हाथों से निकल जाएगा। समय जो कि पुण्य का पछताने का किसी सुखाने। समय चला जाए फिर पछता सबसे क्या होगा। हाथों से निकल गया है। एक बात बहुत विशेषता से अपने सत्संग में आती है और मैं बहुत बार कहता हूँ ये बात हरेक जगह मिलती नहीं ऐसा मैंने सुना है। ये मनुष्यों को बहम है हम जी रहे हैं ये जी रहे हैं नहीं है मर रहे हैं। जितनी हमारी उम्र है बहुत बार कहा कि 90 वर्ष की हमारी उम्र है और वो बालक 5 वर्ष का हो गया 90 वर्ष का होने वाला है, तो उसकी 5 वर्ष उम्र घट गई। करना शब्द कहो तो 5 वर्ष मर गया, अब 90 नहीं रहा है, अब 85 वर्ष ही रहा है। ऐसे आपके हमारे शरीरों को जितने वर्ष आ गए हैं उतने मर गए हैं, और अभी मर रहे हैं। कल जितना समय था उतना आज नहीं है। 24 घंटा का समय हमारा खर्च हो गया, 24 घंटा मौत नजदीक आ गई, मृत्यु दूर है। जो जो श्वास जाते हैं तो इनसे मृत्यु नजदीक आ रही है। जिस दिन को कोई नहीं चाहता, जिस मौत को कोई नहीं चाहता, वो दिन प्रति क्षण नजदीक आ रहा है, और वह में गमजी रहे हैं, जी कहां रहे, मर रहे हैं। इस बात से भागवत माया तू रमी इतना पता है दिनों मृत्यु यावत निश्चय सार। कल्याण के लिए जल्दी से जल्दी उद्योग करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब आ जाएगा मृत्यु। आज हम हैं वो कल रहेंगे, इसका भरोसा नहीं है। 10 वर्ष जी जाए, 50 वर्ष भी जीत जाए, परंतु आज ही खत्म हो जाए इसका पता नहीं है। कलकत्ते में सत्संग में एक माई आई थी, वही खत्म हो गई। ये अपने ऐसा ही मसाला है, ये शरीर का मसाला है ना, बना हुआ धातु, वो ऐसे ही रहेगा। है हार्ट फेल हो गए तो हार्ट फेल होने वाले हार्ट है सबके, कोई फौलाद का बना हुआ है नहीं, न जाने किस में चल जाए। मारे काल अचानक चपेट की हो गरीब में रात ना घेरी तो देर हो जाएगा। ऐसे सभी कच्चा मामला है, तो किसके भरोसे जिससे बैठे हो, कौन सहायता करने वाला है, कौन रक्षा करने वाला है। आज अगर आफत आ जाए, मौत आ जाए, है किसी की ताकत के हमारे को बचा ले, मृत्यु से रक्षा कर ले, किसी की है सामर्थ्य, किसी की सामर्थ्य नहीं है। वो तो जाना ही पड़ेगा, मरना ही पड़ेगा, सिवाय मरना के और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय चल नहीं सकता है किसी का भी कभी भी। ऐसा समय जा रहा है तेजी से, और मौत नजदीक आ रही है, तेजी से आ रही है। तो कब चेत होगी, कब होश आएगा, किस दिन के लिए ये काम स्थगित कर रखा है, कब करोगे। हर समय करो राम राम राम राम राम राम राम, सीधा सरल उपाय, छोड़ो मत राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। मनुष्य की हलचल होती है, अशांति होती है, कभी विक्षेप होता है, बड़ी अशांति, बड़ा दुख होता है, क्या करें, बड़ा संताप होता है। उसी जगह बैठ करके राम राम राम 15-20 मिनट किया जाए, सास साथ छोड़ने, एक नाम उच्चारण करे, इतना समय खाली न जाने दे, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम करके देख रहे, ऐसा किया है कि उन्होंने देखा है। सबका अंतकरण समान नहीं होता, तो समान फल नहीं होता, पर वो फल पड़ता है, जरूर पड़ता है, इसमें संदेह नहीं है। तो ऐसे भगवान के नाम में लग जाओ, बेड़ा पार हो जाए, अपनी नौका पार लग जाए। कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सरल स्वभाव, नारायण ता भगत की लगे किनारे नाव। कपट गांठ मन में नहीं, कपट नहीं, द्रोह नहीं, किसी से बैर नहीं, और भगवान का नाम राम राम राम राम राम। एक मैं संतों से बात सुनी थी, या अचानक याद आ गया, जब भी कहा थे कि ये बहना एक ईर्ष्या न करे, नाम जब न छोड़े तो कल्याण हो जाए। एक ऐसे ईर्ष्या करे न, इसके ऐसा तो हमारे क्यों नहीं हुआ, हमारे ऐसे क्यों नहीं, इसे क्यों हुआ, ये ईर्ष्या, बहुत अच्छी बात, दूसरों के हो जाए बड़ी अच्छी बात है। बेटा पोता परपोता सबके हो जाए, धन हो जाए, संपत्ति हो जाए, भगवान आ जाए, बड़ी अच्छी है। सुना के एक जेठानी थी, उसकी बेटा नहीं था, और देवरानी की बेटा और उसे बहू आ गई। अब जेठानी जलती है कि मैं बड़ी हूँ, मेरे काम करने वाली नहीं रहा। बेटा है इसके, अब तेरे नहीं हुआ तो क्या किया जाए, ये हाथ की बात नहीं है। आज कुछ मात करके बेटा को किराए देना, नष्ट कर देना, पैदा न होने देना, ऐसी महान दुर्बुद्धि तो पैदा हो गई है, परंतु बेटा पैदा करना हाथी बात नहीं है। हमारे पास तो कई की बहने हंसी है, लोगों को बहन पड़ जाए बाबा जी बड़ा सिद्ध है, महाराज इतने वर्ष हो गए संतान नहीं हुआ, तो भाई मैं तो जानता नहीं, सो मतलब मेरे को आता नहीं, बेटा देना मेरे को आ जाए, मेरे हाथ में नहीं, मेरे में सामर्थ्य नहीं है, कह दे जा तेरे बेटा हो जाएगा। कोई समझता है बाबा जी यूँ कह देंगे तो हो जाएगा, आप कह दो मैं झूठ कैसे कह दू, असत्य कैसे कह दू, हमारे वो सामर्थ्य नहीं, हो जाता अच्छी बात न हो जाता हूँ क्या करे बताओ, आप क्या जोर कर सकते हो बताओ, आपके बेटा चाहिए और बेटा न हो तो आपके पास है बल ताकत है कि अपना लड़का हो जाए, हमारे पोता हो जाए, हमारे दुहिता हो जाए, ऐसी बहन वैसे इतनी है किसी की ताकत है, किसी में नहीं है। कोई ऐसे महात्मा हुए है जिनके कारण से हो गया बेटा, ऐसा ऐसे महात्मा हुए, ऐसी बात है मैंने सुनी है बात है, कह दिया महाराज ने, कह दिया जाओ हो जाए तेरे बेटा हो जाएगा, हो गया उसका बेटा, ऐसे है हमारे पास ऐसा है नहीं, हमारे पास सावर्थ है नहीं, कैसे बताओ, हमारे पास बेटा देने की ना धन देने की है। कई लोग कहते हमारा व्यापार नहीं चलता है, हमारे कोई काम करे ठीक पड़ता ही नहीं, उल्टा होता, महाराज क्या करें, भाई भगवान से प्रार्थना करो, हम तो अधिक से अधिक यही बात जानते हैं करते हैं, भगवान से कहो, वो सर्वसम्मत है, सच्चा हृदय की प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जट ही जाए है। सच्ची भीतर भी आओ तो उसे ऐसा हो जाता है। एक भाई की घटी हुई घटना बताता हूँ, वो भाई तो अभी नहीं है और उसकी स्त्री भी नहीं है, वो लड़का है अभी, उसके सात आठ लड़के ऐसे हुए, जन्मता है मर जाता है, कोई मरा हुआ जन्मता है, कोई दो चार दिन में जन्मता है, एक छोरी कोई दो ढाई साल जीवी और मर गई, ऐसा होता ही नहीं, उसके एक छोरा हुआ वो अभी है, उसे श्वास हुई है मैं जानता हूँ, तो वो छोरा है, उसके पिता कहते थे कि मैं इधर खेतों में बैठा था, मन में दुख हुआ कि मैं देखो हमारी संतान ही सात आठ संतान जन्मेर मर जाए, तो मन में दुख हुआ, फिर संतान हो गया, ये मित्र में सच्चा दुख होता है, और अगर भगवान को कह दे तो भगवान से दुख सहा नहीं जाता, भगवान का अंतःकरण कोमल, बहुत कोमल है, वज्र भी कठोर है नहीं, और विद्युत में कुछ मात्र भी कठोर भी इतना है कि वज्र से भी कठोर है, और फूल से भी कोमल है, कोई सच्चे हृदय से व्याकुल होता है ना वो भगवान सुन लेते हैं। उसे लड़का हो गया और लड़के का लड़का लड़की है अभी, कोई लड़का है वो जीव है, मेरे माँ बाप तो नहीं है ना, वो खुद है मेरी स्त्री भी नहीं है, लड़का है, वो कहता था केवल दुख हुआ, मैं खेत में बैठा दुख हुआ, अरे भगवान से कहा महाराज क्या करूँ, हमारा लड़का नहीं है, हो गया। ऐसे प्रार्थना करने से काम होता है, पर वो प्रार्थना भीतर से निकलती है। जब सब तरफ से हार जाता है ना, जैसे जब लग गज अपनों पर बरत्यो नेक सरियो नहीं काम, निर्बल वे बलराम पुकारो आयो आज, निराश हो जाता है अपने बल बुद्धि योग्यता से और कहते कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान के दरबार में सब कुछ है, भगवान सर्व समर्थ है, असंभव को संभव कर दे ऐसे परमात्मा है। परंतु कोई सच्चा आदमी हो साचे राचे राम कहनी प्रभु रीजे नहीं रहनी रीजे राम, स्वप्न की सोमोर से कोड़ी से रहने काम, स्वप्न में सोमोर हुए और ये सोमोर दे तो एक कोड़ी दे देगी जाए, एक कच्चा पत्ता नहीं मिलता नागर बेल का बिना लगाया हुआ पत्ता एक नहीं मिलता सपने की सोमोरों से नाम सपने सोमोर आई है। इसने से भाई कोई बात नहीं है, हृदय में लगन हो, लगन लगन सब कोई कहे लगन खावे सोए नारायण जिस लगन में तरमन दीजे कोई, ऐसी लगन लगे जिसमें महाराज भूख प्यास में लगे ना, दिन में भूख रात में नींद नहीं पास नहीं सुहाती कोई चीज सुहाती नहीं, नारायण हरि लगन में ये पांचों सुहात भगवान की लगन लग जाती है भगवान के सामने तो पांच नहीं सुहाती, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात ये सुहावे नहीं, मन नहीं लगता सुहाती नहीं, क्या कुल हो जाता है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, भागवत के महात्मा थे आत्मदेव ब्राह्मण की कथा, भागवत के महात्मा में आत्मदेव ब्राह्मण की कथा आती है, उसे लड़का नहीं था जंगल में चला गया बड़ा व्याकुल हुआ, एक संत मिले और संत ने कहा तो कह रहे क्या करेगा संतान का तू जाने दे से ही, भागवत सुनी हुए जानते है आत्मदेव ब्राह्मण बहुत हद किया पुत्र दे ही बराज अभी बराज कर मेरे को तो बेटा दे ही दू आप, तो संत ने एक फल दिया ये फल ले जा तेरी स्त्री को दे दे तेरे संतान हो जाएगा। बाबा जी तो चले गए, वो फल लेकर घर पर गया और अपनी स्त्री को दी धुंधली उसको दिया फल, उसने देखा कि फल बेटा था, कोई साधु की फेर में आ गया ठग लिया है, कोई फल बेटा होता है फल खा के बेटा हो जाएगा कैसे हो जाएगा, तो उसने परीक्षा करी गाय को दे दिया, फिर गाय के गोकर्ण जन्मा कान गाय की तरह और मनुष्य वैसा वैसा ही गाय के गर्भ से गाय के पेट से पैदा हुआ दुंध का लिए जो मारे गर्भवती हूँ छोटी गई, फिर अपने सखी से बहन से एक लड़का ले आई वो धुंधकारी निकला महान तो ऐसे कोई ये कामना होती है उसका फल ऐसा होता है दुख पाना पड़ता है। गोकर्ण बड़ा भक्त हुआ बड़ा संत हुआ, धुंधकारी को बेचाओं ने मार दिया, बेचाओं को ले आया चोरी करी कथा करी कई कई पाप करता हो वैसा उन्हें मार दिया, जलते जलते लकड़िया मुंह में तदरी कर गए कोई तरह से, वो बड़े प्रेत गोकर्ण आया कि तुम्हारे घर में ये दशा हुई, घर तो उसे था गाय का ही वही घर था माँ का ही वही घर था घर तो वही तो रात भी देगा तो क्या करे, तो कहा कि बहुत पाठ पूजन कराया पर कुछ नहीं हुआ, बड़ा सिंह बोला रे क्या दशा है दशा महाराज मैं दुख पा रहा हूँ बड़ा भारी दुख, फिर भागवत की सप्ताह करी सप्ताह से उसका कल्याण हुआ, फिर वो नहीं देखा तो उस सात गांठ वाला बांस रखा कदाप तो जानते ही हो, तो उसका उद्धार हुआ भागवत के सप्ताह सुनने से, मन लगा कर सुना ठीक तरह से, तो भगवान की कथा सुनने से कथा सुनने मात्र से असंभव संभव हो जाए, तो भगवान की कृपा से सब कुछ हो सकता है। तो भगवान से वो तो चलते नहीं, लोगों से पूछते कि महाराज बाबा जी बेटा दे देंगे, बाबा जी रोटी भूख लगे तब तो लोग घर में जावे, ये माता है दे रही तो रोटी मिलती है, घर में तो चंद्रपाल गोपाल कुछ नहीं है, घर में बेटा दे देंगे, खाने से रोटी को नहीं घर में कोई माइया देती है तो मिलती है, नहीं तो भूखा ही बैठा रहो बाबा जी बेटा दे दे जी बहन से वो बहन है तुम्हारा बेटा दे देंगे कह देंगे कोई कोई मेरे कहते मतलब आप कह दो यू अब झूठ कैसे कह दू मेरे पास सामर्थ्य है ही नहीं अब पैसा दे रहा है कि मैंने कपड़ो लेना है रुपया दे दो रुपया दे दे कपड़ा कपड़ा तो नहीं है तो रुपये क्यों लिया मैंने ऐसे तेरे को बात तो ले लेन बात कह दे बेटा दे ही नहीं सके तो पहले हाथ जोड़ने बात बाबा हमारे पास बेटा नहीं है हम नहीं दे सकते हमारी जुबान से बेटा हो जाए ऐसी बात नहीं है कोई सामर्थ्य नहीं हमारे हो जाए तो अच्छी बात नहीं हो तो हम क्या करें मतलब तेरी हम क्या करें बताओ सुख शाखा सुतवित को तरसे परम तत्व को कैसे परसे ऐसे तो आया संतों के जो चेला चेली चाहता है कि हमारे चेला हो जाए शिष्य हो जाए शिष्यों का शिष्य चेले का चेला ऐसा हमारे चेला हो जाए सुख शाखा और सुतवित और बेटा हो जाए और धन मिल जाए ऐसे तरस है इनकी तरस है जैसा मरे जी मरे तरस परम तत्व को कैसे परसे तो परमात्मा प्राप्ति कैसे होगी उसको बेटा चाहिए जो परमात्मा थोड़ी चाहिए उस गोकर्ण ने पिताजी का कल्याण किया आत्मदेव कल्याण किया साधु सतान कृष्ण छोड़ो सत्संग करो सेवा का सारोहराम गोकर्ण ने सुनाया कि पिताजी आप क्यों रोक पाते हो भजन करो भगवान में लग जाओ सत्य हृदय से बेटा पुत्र तो कैसा होता है देखो तो ऐसा बनना भजन में लगो तो भजन में लग जाओ भाई हो बहनों आप लोग भी हिंसा मत करो लोग तो बड़ी तेजी से कुसुमाद में लगे हैं छोरा छोरी का नाश करना गर्भ गिरा देना बेटा नहीं होना ऑपरेशन करा देना राम राम राम राम राम राम महान घोर पाप कर रहे हैं ये डरते नहीं है अरे मन पाप कर्म सो डर रे पाप कर्म से तो डरो रे भाई बड़े बड़े पाप उसे डरते नहीं राम राम राम राम क्या कर दू आया है सत्य हृदय से लग जाए उस समय बड़ा विकट आया है परंतु तो भजन सुमन करना है उसने की विकट नहीं है कर युग समुग आन नहीं जो न कर विश्वास कल युग समान युग है नहीं सत्य ससुग है वापर वापर त्रेतार सतयुग भी कल युग के समान नहीं है कल युग समुग आन नहीं जो कर नर विश्वास गाय राम गण गण विमल भगवान के गुण है विमल गुण गण है और वो गाय कर भगवत जो बिना प्रयास शुभता से उद्धार हो जाए कल्याण हो जाए ऐसा बड़ा सुंदर मौका है इस मौके को जाने मत दो भाइयों बहनों मौका बड़ा सुंदर मिला है राम राम राम राम राम राम राम बेटा होने से कल्याण थोड़ा ही हो जाएगा सूर्य के 11 बच्चे देखे मैंने एक साथ से सूर्य देखे गिने मैंने 11 बच्चे थे छोटे छोटे घूमते थे तो बेटे तो कल्याण हो तो 11 कल्याण हो जाए उसका 11 बेटा एक साथ और कितनी बार होगा पता नहीं है इसका तो पता है नहीं 11 बच्चे एक साथ में देखे मैंने कल्याण तो नहीं हो जाएगा भगवान का भजन करो बहनों माताओं भाइयों सभी भगवान में लगो सच्चे हृदय से ऐसा उमा राम सम हेतु तक माही गुरु पितु मातु बंधु को नाही भगवान शंकर कहते उमा राम के समान हित करने वाला कोई नहीं है। गुरु पितु माँ को गुरु भी नहीं। रावण का राम जी का युद्ध हुआ था, उसने भगवान शंकर कहते हैं कि हम भी आकाश में खड़े थे, सब देवता खड़े थे, राम से युद्ध हो रहा था। अरे वो भगवान शंकर का चेला कैलाश उठा लिया और चेला तो मर रहा है, गुरु जी देखे तमाशा। ये ऐसा है, कौन है राम जी के सिवाय कोई रक्षा करने वाला नहीं। इस बात से सच्चे हृदय से राम जी के शरण में लग जाओ भाई, लोक और पर लोक सुख चाहो, हितु पर लोक और लोक पितु माता, राम नाम कली अभिमत दाता। ये अभिमत दाता जो चाहे सो चीज मिलती है राम नाम से, ऐसी असंभव बात संभव हो जाए भगवान के नाम से। राम नाम कली अभिमत दाता, हितु पर लोक और लोक पितु माता, ऐसी बात है। तो भाई भाइयों बहनों सच्चे हृदय से राम जी में लग जाओ। समय इतना चला गया, आज जिंदगी उम्र गई, अगर बचपन से ही राम राम में लग जाते तो हमारी दशा ये थोड़ी रहती, विचित्र हो जाती। अब लग जाओ, गई सो गई, अब राख रही, जो रह रहा है बाकी समय वो समय भगवान में लगा दो। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, चलते फिरते बैठते उठते जागते सोते खाते पीते हर समय राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम जी की वजह में लग जाओ। दूसरा कोई सहारा देने वाला नहीं है, कोई रक्षा करने वाला नहीं है, कोई नहीं है। काठ की ओर से काठ बचे नहीं, आग लगे जब लोगों को जा रहे, श्याल की ओर से श्याल बचे नहीं, सिंह पड़े तो दोगों को फारे, मूसा की ओर से मूसा बचे नहीं, बिल्ली पड़े तब लोगों को मारे, आन की ओर से जीव बचे नहीं, रजब वेद पुराण पुकारे। केवल भगवान की भक्ति के बिना कोई सहारा नहीं, उस एक भगवान के असहारा लो। हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु, हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे स्वामी, ऐसे भगवान को पुकारो, सबकी सुने। राम गरीब निवाज को मोहे विशो विश्वास, जग जामी पालन दिन सबकी प्यास, शरणाई पिंजर विदे ऐसा सुमर दिन मुआनता परमेश्वर करना, हूँ बंधु जा को सदा सबकी सुने पुकार। अज कीट पर जंतलो ब्रह्मा से किले तक जितने सबकी सुने पुकार, सबकी पुकार सुनने वाला है। करना हमारे कारण करो, हर को वारण वार उसको याद करो। तो सचिंद्र रक्षा करी, द्रौपदी की रक्षा करी, अनेक भक्त प्रहलाद जी आदि अनेक भक्त हो गए, सबकी रक्षा करी, सबकी पालन करने वाले उस प्रभु को याद करो। सिवाय प्रभु के और कोई रक्षा करने वाला नहीं, ये बात है भाई, सच्ची बात है। सिवाय परमात्मा के और कोई नहीं है, अनन्य भाव से उसको पुकारो। और कई तरह का उद्योग करके देखा है, अब ये भी करके देखो, एक भगवान का भरोसा और आस विश्वास छोड़ करके बस, एक आसरो एक बदल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम इच्छा से तुलसी राम। ये बात है, हमने तो ऐसी पुस्तक पढ़ी है, ऐसी सुनी है, ऐसी सुना दी आपको। डाकिया है जो कागज दे, किसी को कार्ड दे दिया, किसी को लिफाफा दे दिया, किसी को कुछ नहीं दिया, किसी को 25 रुपया दे दिया, वो कैसे दे दिया? समय आया है भाई, 10 रुपये 10 रुपये कर दो। डाल क्या दे गया, डाल के दे गया। हम तो डाकी की तरह है, बात बता देते हैं, ऐसा ऐसा समाचार है आपके घरों का, आपके बड़ेरों का, ऐसा समाचार है, समाचार आया है।